دل خبرو الا پی رکھنا الله حضرتك کله وخت خبر سره سي متعدد رسي ویلي زکه چې خبر یو حال دی او یو حکم دی د احوال د احوال دی چانه د مبتدا او یو سړی د پرادر احوال کده شي پوښه کرا شاعر هوي ایشور هوي کاتب هوي طالب هوي فارې وکړی تصویر چې زید عالم عاقل ویني او شاعر او کاتب دا وګړي ته شخص ما معنی نشته نو خبر ترتلای شي متعدد ترتلای شي من غیر تعدد المخبر عنه دا دفعه اعتراض چکت خود تقلیل ده پرورسی په مزارع چکت داخل شي اکثر چه پرورسی تقلیل خدا خدا ما راشه ده تعدد ده خبرو کام وی سرا ده دي چې زو درو شایې چې خبر خلو ترتلای شي چې مبتدا سره یو خدرا وسوي خبر خبر هوي زید قائم زید عمرو جالس بکر ذاهب استصاب شي اچھا وچ خبر کام دی خبر خدا خدا هی ډیر دی کومله خنشت پښه چې مبتدا سره وی او درو خبر همي اده پر دا جو چې مراد د تعدد د خبر نه د تقلیل نه چې دا تعدد د خبر وی خدا کلا کام کلا وخت وی دا ویره چې مخبران هوې څه وی وی چې مبتدا ای وی وی مبتدا د پروخ متعدد خبر دار اتلای شي خدا کام نه به دي دغه د امر رسول الله ای من غیر تعدد المخبر پوتش سارا دي مخبرانو یدا سترا زکرای شي پوښه کنا اچھا بس ای من غیر تعدد المخبران بغیر تعدد چانا مخبران دی مخبران نو فیکونو اسنین نو دواهرت لایش فسایدن او پدوانا یوترت لایش شاد تعدد خبر چدای دوا قسم ده لفظن و معنا یا صرف لفظن وی خو معنا تعدد نه وی متوجه شئ لک زید عالم عاقل زیدون عالمون عاقلون اس دولتا خبر متعدد ده خو لفظن هم متعدد ده امانا زکا چه دیلم گوشی منا ده عاقل گوشی منا او لفظی گوشی نو ده تعدد لفظن امانا کلا وقت داسی چه لفظن خو تعدد بی خو معنن نوی پوشی کنا لکا هازا حلون حامزون دا شای چه ده خیر او تروش تریش غونډه وي خیر تریو ده اس دلتا خبر خو بظاهر متعدد ده چې حلون ده او حامز ده خو در حقیقت دا ده څه یو شای زکه چې دا هغه کیفیت څه ویته چې د غدوی سره ریګارد نه څکه خیر تریو چې سره ګړ کې هغه چې کوم خوان پیدو شي اخته حلون حامز ده نبه ورسې لکه اوس ګیمنه ده ګیمنه ا دغ سره چې ته سرکا غاړک سرکا ترشادو او ګیمنا سوي خو چې سرکا ور سره غاړک یې بکلش کې دی ورشتلې یې به خو خره به خو واخ غوشه دی خو دې غا ګیمنا خرج دی او سرکا سره تر باندې ا دغه نه سکنجبین جوړی سخوام خدای پښ اړر خوان نو تریو تر ویو اس ممزج خواندی ویشا نه خیر وی نه سوی تروش دا چیرې به استعمال کستای په شه کنه خپل خواندل هاذا حلون خامخ دا څه کسا هاذا تد دوشه نه ثابت شول خدا په حقیقت شه په مارش یو شای دی ځکه حلو خامز دا یو کیفیت ده په شه کنه مزورته یې کوم مزورته یې دا غایده نه مېده وذلك تعدد اما بحسب اللفظ والمعنى جميعا يو خدا به دوا قسم استعمال چې مخړه وي چې لفظونو معنی متعددي به دوا قسم استعمال دي بغیر به وونه لکه زید عالم عاقل او سرا ده و زید عالم وعاقل او دا بل چې دای چې لفظن متعددي او معنی یو شایبي نو دا اکثر به واو نه است برش واو ضروري دا کدا په حقیقت شي شي دا حلون حامل اگر چې کلا کلا لفظ ته چا کتل لی به پمن شي واو ورولای دي خو اکثر دا چې په دش واو نرسي په شکر نه وهذا يستمر ذلك على وجهين العطف لك زيد عالم وبغير عطف لك زيد عالم عاقل واما بحسب اللفظ فقط خالی په اعتبار د لفظ سره خو تعدد وی همانه لکه هادا حلون یا حلون حامز بزم الدال وسكون الثاني حلون ده حلو حلون حامز حلون شرین حامز معنا ترش او دغه مجموعه ولا غاټ کی بیا موس شبوس فاینما فی الحقیقه خبر واحد ای هاذا موز دا شای څه دی ها موز دی په څه کنا اچھا دا په څه شي دا خاصه ور کړی دو 16 او 17 دو ها حضر الله دا څه شي ور کړی دو اموزن اموزمنا کله کو د سره فيه في الحاشيه الموز الجامع بين الحلاوه والخموزه دا نه معنا کړته اموزمنا څه دو چې خستري سره غاټ دا سره غاټ چی او دا ایسه پدا په خله باندې شي نه چې تاسو ګمنه وروړس دې ته ولا غاټ سرکار وروړ وره پاتره یې پیر سلاګي پاتلای شا کیم شا دج پیر نو خپل سره د مشاک ورتي نه وفي هذه السوره وفي هذه السوره ترك العطف اولى عطف ماشه پرځدا زکات خدا یو شای و نظر بعض ان هذه الى سوره تعدد وجوز وجوز العطف عطف تقدر ولا يواد ويكار ان مراد المصرف شاء اذا دفع اعتراض چې تو پوس چې کلا پدغي خبر متعدد لفظن او معنن وي پدا شي که حرف عطف وروري او کنه وروري به سره خبره سمي جاي جاي به تو کوم مثال خالد اغه پر اور کوم چې بغیر به حرف عطف نه ده ما مصنف یې اغه پر اور او کور دار چې اغه پر مثال رکړای وای چې سرا دي چاوي نو اده پر دای جو اده پر څه کوم ولا يبعد سرا وچې لره نو دا خبره ان یو کالا چې داس ورشي چې مراد مصنف به تعدد الخبر ما يكون بغير عطف چې اصل مقصود د مصنف دای دا چې بیان د ایګ خبر کو چې بهر بشره وي مصنف مقصد دا چې دای هغه خبر بیانوي چې بهر به عطف نه وي نو چې آی مقصود خو مثال به دی یو بر کوي ازګه مثال بخیر به ویلی زکه چې سرا دی عطف چې په دغه خصه نشتا خفان نشتا هغه مبتدا و کې دی چې متعدده متعدده هم په مبتدا و کې دی چې سرا دی چاوي طرفه دی فاعل و کې دی چې یعنی زید و عمرو و بکر و خالد داس ورشي کار شول نو سرا دی عطف په تعدد شي خفا وانا لید ا دی وجنه مثال دی د مقصود هغه تعدد چې بهر به عطف مثال زکه دی کې پر یو جواب کا یا داس جواب کا اصل جواب یا داس وکا چې بیا سی خراب نه کی بیا ور دا پات سره چې دای د دوام درې در ور خبر دای دا د توابع نه دا معطوف معطوف شته خیر دا بچر دا خیر نه معطوف شته خیر دا سر نه سند خبر دای نه دا معطوف ته خبر وته بچره سفر باندې کې به غرور د خبر شته نو ازه کاله پر موږ غار کو په شګه نه ورای وعد الله رنه دو ان یو کاله چې مراد المصرف بتعذر ما يكون بخير غير عاطف وی زکه تعدد بالعاطف لا خفاء به پښه څنګه شته لا فی الخبر ولا فی المبتدا ولا فی غیرها لا فاعل کسا او بیا بل خبر او ايضا ان المتعدد بالعاطف ليس بخبر بلکه هل دل خبر ده اله بلوا من تبابي اذا دي جانا ده نو دا سره خبر و اس کته تر اس بوک چې بخښه ورنه مو بیا مو سنف او ویل پوسو چې وکړي ته عدد خبر مطلق دي ذکر کا کبي عاطف کې بیا غت فی او شارق دا سوچي بیا عاطف بغیر عاطف په تکه دا مې اس ظاهر په اعتبار سره ظاهر په اعتبار سره خبر بولو شي کرا او در حقیقت به خبره دار چې دغه حقیقت چې بل خبر نه نه بلکې دا به دې نه دی خبر نه معطوف ته خبر نه به دی نو دا بل خبر غاده نه بل هو من توابع ولهذا ا دې وجنا چې دا خبر نه دی په حقیقت چې د توابع خبر نه دی اورد فی المثال الخبر المتعدد بغیر عاطف د مثال د ایګه خبر ور چې بهر به عاطف نه دی په څه کنه ولو جو تعدد عام اچھا او کچیر وګرځو شي تعدد عام فل اقتصار لذالک پیش کرا علیه لذالک فل اقتصار علیه لذالک او کا تعدد من عام کته جنا بس مطلق تعدد کا حرف عطف سره وی کا بغیر عطف شابه کدا دو وګرځو د بیا د بیا د عطف پر مثال وړو د عطف پر بیا تک چې اختصار ملي ذالک ا دې لري جناب چې په بل څه نه وا خفا په څه کنه په څه نه وا خفا وانا لہذا ځکه به اختصار په دامن وکړ چې بهر به عطف نه په دا شه خفا وا په دا شه سوا خفا په څه کنه پدې وقد يتضمن المبتدا ومعنى الشرط اسدا خور احکام بیان دې مبتدا خبر داس تک وستای د نیوز از اینا چې ورته تقدیم د مبتدا واجب اپ زین شخص نه وستای اما وی را وست کیم زین شه تقدیم د خبر سو دا به تاسو کړ بیان کس قسم وا اصل ور قسم شا ایس دا بل حکم بیان شه خبر متعدد رتلای شي باہر بھی آتفا سرا دے آتفنا لفظن ہم متعدد اتلائشی و لفظن ہم آنن سرا کی دائش نبا بھی دی ویس دائی بل حکم بیانائی چھ کلا وقت مبتدہ مبتدہ من کردی مانے دی چھالا شاہ دولوی لیر استعمال شکی دا جی کڑائی لیر استعمال شکی کلا وقت مبتدہ مبتدہ من کردی مانے دی چھالا شاتلا بچھ کلا مبتدہ مبتدہ من مانے دی شاتلا رائی فیسخ دخول الفاعل فی الخبر بیا په خبر باندې دخول د فعل څه دی جایز دی جایز دی دلته څه کوي بیا په دې څه خبر باندې دخول د فعل څه دی جایز دی نه په دې څه خو چې کلام مبتدا متضمن نه معنی چاله راه شتل متوجه شته چې دا اشت معنا څه اشت لر سره متضمن نه چا اول دوام د پرسوي سبب سبب دا مبتدا دی خبر دی پرسی سبب وی بعد بیا دخول دی فا په خبر باندې صد لک الذی یاتنی فله درهم الذی اغه سره یاتنی چې مت روشی فله درهم انت تو سر کاو ریپیور کاو اس الذی یاتنی دا الذی اسم موصول دی او یاتنی سلاد او دا موصول سلاح ہوئی جو دا مبتدا شو او دا متضمن شو معنی دے شرط لا سرنگ شرط نہ دا اتیان دے دس سلا چتو تروش دا سبب دے چا ادھر ہم دے پرا اے ریپیور کا ولے دے پرا خبر دے پرا سبب دے کندے نو اس متضمن شو معنی دے شرط لا فیسق دخول الفاعل فی الخبر پر خبر من دخول دے فسر سعید کلا ہو دے رحمون یا او کفلا ہو دے رحمون یا پیشو کنا شا متوجه شد اخت کیتا دای تراشتا دلتا چې زو در وشایم چې په خبر باندې وی فی داخلاوی او د شرط معنا او دا نمونه نه وی چې سببیت اول لسان دی و ما بكم من نعمت فمن الله و ما بكم او هغه چې تاسو پر متصل دای من نعمت چې دا څه شی دی دا نعمت نه چې تاسو ته درکړې شوې دي فمن الله دا د چانارو صدر دي د الله نارو لري تاسو ته ای سوچ کې و ما بكم من نعمت دا کوم نعمت نه چې تاسو سره دي دا من الله دي چانري ای زو ته دا نه شوې چې دا اول سبب دی ای څنګه دی پره ویلې په خدای مانا شول چې د نعمتینه چې روغ لل مشبر دا یو سبب شول د صدور نه صدور د پورا صدور د الله نه دا سبب زړه دې چې څه ولټادو دا صدور د الله نه سبب د نعمتینه ترتاب مشته دا مشته چې نعمتینه حاصل دي دا په دا وجه چې خدای مشته ورکړي دا صدور من الله دی نعمت دا سبب دی پورا دی چا د میش دی نعمت ایمیش دی نعمت دی پورا د میش دی نعمت نه ورتل میش دی نعمت نه چاره کړی دا میش دی نعمت نه ملاو شو یغنا ورسته خدای روکل کا اول خدای نعمت نه ورسته اول خدای صدر کړو خوګه مو کمیش ته پراته مته ورول دی اول حکم دا څه کنه نو نو صدور من الله دا سبب دی پورا دی نعمت دی میش دا نعمت دینه دی میر د صدور دی الله دی پورا سره دی سبب نه راي او ته خو چې سبب یی دم اشر دم نه د چاوالو سبب دی پورا دی اول تا اول سبب نه دی بیا په خبر باندې فاسدو چې او فمن الله نو ته دا کې سبب یی زدوی معنی ا سبب یی دم نه اشر دوی معنی یو اشر دم نه چې اول سبب دوم دی پورا دوام خبر دی چې اول سبب نه وی دی دوام د وجود دی پورا سبب دے جزا خبر دو جزا دے حصول دے پر سبب نبی خود پورا دے حکم پسا آغا انسانی مندے اے دے پر خوصے بھی سبب بھی کسا شرط بھی مانے کا یو مانا دا چا سببیت تے اول دے پورا دے حصول دے سانی چا دا سانی پر خطر شوائی دعا سانی مسبب بھی دعا مانا دے سببیت آغا دا کتے شرط چا اول سببی دے پورا دے حکم پسانی پسانی باندې چې دا حکم کا دا حکم پسانی چې کدغ د پر سبب څنګه دی دا والله دا به دې ایس شوا ما به کوم نعمت فمن الله ایس په دا شي نه باندې چې زه دا حکم کا چې دا صادر دي دي چانه دا حکم زویر کا چې دا نعمت نه خو زه او وینه په مش پره په وینه کنه دا نعمت نه چې زه او وینه ظاهر شي اس دا غمند او مش اوس حکم لګوي چې دا نعمت نه دي چا طرف نه دي چې ستې نعمت وینې نه اوس حکم ولګي دا نعمت الله ده تو نعمت نه ویل درا یو روښتا نه وینې نه نشتا ظاهر نه راي به ته سره حکم لګوي چې دا د خدای طرف نه شتا نه نه پد دا نعمت نه دي میرا دا سبب دي ا دغه پر اچ پدا مش حکم ولګوي چې انه هو من الله دا د خدای نه چاره ساتل نو دا معنی سبب دي بیا ورشه سبب دي نه شل دا معنی چې متضمن متضمن شل دا معنی چې یا اول سبب دي پر د حصول ده سني یو یا اول سبب دي پر د حکم پسلی باندې دا سبب سمجھ گئے تور تا وځي وقد يتضمن المبتدا ومعنى الشرط کله وخت مبتدا متضمن ګرځي شرط لرا سر شرط څه معنا د سببیت الاول لسانی یو او للحكم به بسانی پوښه کنه چې دا ټکه مو په چې او للحكم به فلا يرد عليه نحو ما بكم من نعمت فمن الله ترکیب کرو وما بكم من نعمت وما په معنا دی الذي موصوله وینې کنه او بكم جار مجرور په اعتبار د متعلق سره ده سره او دا من نعمت د ماده پر بیان ده تمن بیان یې ده تمه بیان یې وکړه تم مبتدا او فمن الله ایسا خبر شا صادرت من الله دا صادر دی چانا فاجزه یشلا او من موجو مجرور لفظ علای جار مجرور شول او متعلق رو صادرت نو فیوش به المبتدا چه دا شولا دا مبتدا مشابه شده شر سرا فی سببیتیه للخبر چه دا خبر لکا شر چه سبب دا اجازه دا برا که سببیت شرط لیل جزا او پا جزا مند خوفا داخلی جنو پا دیگه خبری ورطرا سکا داخلی کا پوشش کارا ببینی دم دم پوشش دیگه اعتراض پر وردی جن که تو نزا پشتنا پا دیگه مبتدا شد دی سببیت کس شوی دی کنا که کس دی سببیت شوی بی فیسی خمایه فیجی بودو خلوفای شرط و جزا چی بی پا جزا مند خوفی داخل آول ضروری دی تاسو کار دو نو کس ته سببیت کا و دا معنا د شرط پر شم مقصود وا به خود دخول د فی په سره او که کس ته سببیت نه و پشه دخول د فی په معنا نه به او د یسه خو نه خدای مونږ نه چې جایز اته کنه خلابه وکا نه دخلابه نو ته دا کته ته درې مادر مرتبه دي نو تاسو مرتبه دي یو مرتبه ده به شرط شای یو مرتبه ده به شرط لا شای او بل مرتبه ده لا به شرط شای سی مرتبه دي درې بشرط شی بشرط لا شی او لا بشرط شی بشرط شی دا خاصه مرتبه ده دا د جزئی مرتبه ده دا شی مرتبه ده بشرط شی څه معنا سببیت کسوی سو دای کس پر شد سببیت ده شرطیت معنا پر مقصوده دو نو پته دې مو کړه کلا یې جو بده خور نبیدی بے شرط لا شی زمانہ چې په دې شرط د سببیت معنا پښې نه د موته بارا قسم لا یسه خود دخول حکم یې راځي بشو کنه او لا به شرط شی لا به شرط شی د معنا عام مطلقه مرتبه ده نه دا یای چې سببیت کښ نه دا چې نه به شوی نه کست سببیت پښې بل نه دا چې نه به شوی نه نه فکر نه اثبات کو دا غاز مطلقه پر ده بل د فیسه خود دخول بشو کنه به فیسه خو دخول الفاعل في الخبر ويسخ عدم دخوله فيه بالنظر الى مجرد تزمين المبتدا معنى شرط صرف ده توكيد المبتدا مبتدا منه معنى شرط ترى واما اذا قصد دلاله على ذلك المعنى في لفظه او كفل فشهد كما معنى كسر كده فيجي خد وهي خد دخول الفاعل واما اذا لم تقصد فلم يدخل فيه بل يجب عدمه فشكنا بل قصد اسيت ده نفس تزمون تا کسا او په لفظه کس کول غدمه کس کول ته نه کسا و ذلک المبتدا او بس ته نوي سره دا اس کی مبتدا دو د به دروشای چې مو ته زمو د کی مبتدا دو د به دروشای دا ګورو سبق دای ری کس ته امو چې سبق په ځین شو ولا رسته پوښه کنه حاضر یو لگاو